En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 24 februari ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. NTR. Onze gast is een vrouw met een vechtershart. Na een zware periode in haar leven is ze terug en staat als actrice op de planken in het toneelstuk Mensen zoals wij. Over stille taboes en familiegeheimen. Hier is Emanuelle Grieves. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Emanuelle Grieves, welkom bij Kunststof. Hallo Andrew. En je bent vanaf 24 februari te zien in het toneelstuk Mensen zoals jij en niet Mensen zoals wij. Dus excuses dat we die fout hebben gemaakt. Dat is oké. Kom ietsje dichterbij. Zo dichterbij? Ja. De 23e hebben we nog een try-out. Ja. En 24 februari gaan we in première in de Lamar Theater. Vind je het spannend? Ik vind het spannend en ik verheug me er ook heel erg op. We hebben heel veel doorlopen gehad. We hebben ook wekenlang gerepeteerd. En de mensen die tot nu toe hebben gezien, ook al bij een eerdere try-out, de reacties waren overweldigend. En je merkt dat het thema familiegeheimen, taboes doorbreken, dat het gewoon leeft. Het is een universeel gegeven dat leeftijd, kleur, afkomst overstijgt. En het heeft mensen heel erg geraakt. Dus dat heeft ons ook gesterkt om te denken, let's go. Hey, let's go. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Maar eerst even een gekke andere vraag. Ja. Wanneer heb jij voor het laatst een leugen verteld? Ja. Wat dacht je? Ik moet lachen, omdat... Ja, dit is wel een... herkenbare vraag ook uit onze voorstelling. Nou ja, hoe moet ik dit goed... Jeetje, je zet me echt mooi voor het blok. Ik wacht. Ja, ik probeer... Oké, ik ga gewoon jullie eerlijk meenemen in wat er nu in mijn hoofd gebeurt. Allereerst natuurlijk herken ik de vraag uit de voorstelling. Ja. Ten tweede denk ik, oké, als ik nu meteen iets zeg, dan lijkt alsof ik iemand ben die makkelijk liegt. Als ik niet iets weet te zeggen, dan kom ik ook heel erg leugenachtig over. Ik zit te denken, ja, waar heb ik vandaag over gelogen? En ik kan echt niet iets bedenken. Toen dacht ik, oh, maar ben je dan zo onbewust aan het liegen dat je het niet eens meer door hebt? Zou kunnen. Ja, dus dit waren alle gedachten die door mij heen gingen toen je die vraag stelde. Maar ik weet niet meer wanneer ik voor het laatst bewust heb gelogen. Dat is toch ook een antwoord? Ja, dat is het antwoord. Ik plaag je een beetje ermee, ja, omdat je dat ook het met ons doet als publiek. Ik ben tijdens de pre-première in Rotterdam. Daar mocht ik kijken afgelopen weekend. Ik heb genoten. Ik liep met een brok in de keel de zaal uit. Maar deze vraag werd ook gesteld aan het publiek. Ja. Door mensen zoals jij, door de acteurs. Ja. En dat raakte me. En sterker nog, toen ik keek zaterdag, was er een man in de zaal die toegaf, ik heb vandaag gelogen. Ja. En toen vroeg jouw collega Sigrid ten Apel, die vroeg toen door van, ja, waarover dan en waarom? En toen werd het eigenlijk een beetje stil. Ja. En die verwarring die je net ook een beetje had, is misschien exemplarisch daarvoor. Maar ik vroeg me wel af, waarom vinden we het zo moeilijk om te praten over het feit dat we allemaal wel eens liegen, bewust of onbewust? Ja, het heeft denk ik toch te maken met een stukje acceptatie. Kijk, laten we heel eerlijk zijn. De mensen die... ik ga een grappig voorbeeld geven wat letterlijk vandaag gebeurde. Ik was vandaag met een dame en zij is autistisch. En zij legde uit, ik heb geen filter. En ik snap de sociale regels snap ik gewoon niet. Maar daardoor zegt zij alles wat ze denkt. Ze is bijna 100% eerlijk. En ze zegt, ze komt er alleen maar mee in de problemen. Want niemand wil... Mensen zijn helemaal niet bereid om de echte waarheid te horen. Dus we doen alsof we zo coulant en zo open en empathisch. Maar eigenlijk vinden we dat best lastig met z'n allen. Ja. Want we gaan constant associëren en vooral ook steeds denken... ja, ben ik goed genoeg? Ja, maar als ik dit zeg, word ik dan nog geaccepteerd? Mag ik er dan nog zijn? En ik denk dat... En het is in meerdere of mindere mate. Hè? Kijk, sommige mensen gaan er echt van shaken. En weet ik veel, krijgen bijvoorbeeld paniekaanvallen ervan. Een ander die heeft gewoon een rustige overdenking van... nou, ik wil dit wel goed zeggen. Want zakelijk gezien is het even handig om even te timen wanneer ik het ga zeggen. Maar ja, we verschuilen allemaal wel. Of we verbergen allemaal wel. En in de voorstellingen noem jij zeg maar gemiddeld 2 keer per dag. En toen ging ik natuurlijk ging je googlen en AI en ChatGPT. En dan is er een studie uit 2002. En dat wordt inderdaad 1 à 2 keer per dag een leugen. Maar het verschilt per methode of methodiek. Het kan oplopen tot 10 tot 200 keer. Maar ook, wat definieer je als leugen? En dat brengt me bij mijn laatste vraag. Over liegen, althans. Dat gesprek in de zaal met jullie op het podium... Theater Rotterdam, de Schouwburg. Mm-hmm. Diezelfde man die in de zaal zo flink was om te zeggen... ik heb gelogen. Er werd toen op een gegeven moment gezegd... het kreeg een beetje een soort filosofisch karakter, dat gesprek. Omdat zwijgen werd als vorm van liegen bestempeld. Nou, ik... En toen zag je iedereen ook een beetje van... oh ja, is dat wat... Is ja, waar gaan we naartoe? Nou, dat stukje waar je het over hebt, dat is een improvisatiestukje. Dus de ene keer kan het zijn dat iemand zegt... oh ja, ik heb gelogen dat deze gehakt vegan was, maar dat was het niet. Ik had per ongeluk echt gehakt. Een andere keer kan het zijn dat iemand zegt... ik had wel gezegd dat ik vanavond weer thuis kom slapen... maar ik blijf toch in een hotel met iemand anders. Whatever, het kan van alles zijn. In dit specifieke geval ontstond dat... omdat die meneer niet helemaal antwoord ging geven op de vraag... ja, werden wij ook uitgedaagd op het podium van... oké, nu kun je niet gezellig door. Nou, wie ligt er nog meer ook? Is dat moeilijk? Het is een leuke uitdaging. Het houdt je scherp als acteur. En het houdt het publiek ook scherp. Want dat wil ik even wel als disclaimer erbij zeggen... dat wij... zo respectvol mogelijk het publiek proberen te betrekken. Dus we willen niemand voor schut zetten of zo. Het is natuurlijk altijd spannend als je ineens door een acteur wordt aangesproken. Dus voor de mensen die ook nu luisteren, wees niet bang als je op de eerste rij gaat zitten. We gaan nooit iemand belachelijk maken, maar we proberen wel de mensen erbij te betrekken. En door de meneer zijn antwoord moesten wij anders meebewegen. Om ook niet hem daarin in verlegenheid te brengen. En daardoor werd het een beetje filosofisch. Ja. Maar het kan net zo goed komende vrijdag in de Lamar... of zaterdag bij de première... kan het gewoon heel luchtig worden... als iemand een luchtige leugen vertelt. Ja. Elke avond is in die zin anders. Ja, zeker. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is actrice Emanuelle Grieves. Ze is vanaf 24 februari te zien in het toneelstuk... Mensen zoals jij, een familie-epos... over een familie die zwijgt, geregisseerd door Floris van Delft. Ik zou even naar de voorstelling willen, maar voordat we dat doen... er is een mooie trailer gemaakt. Zullen we daar even naar luisteren? Ja, leuk. Je staat zo vaak op het punt, op gezellige avonden samen thuis... dan denk je, morgen gaan we het erover hebben. Maar dan is het ineens laat en dan is het moment voorbij. En met elk moment dat voorbij gaat, denk je, ik heb het weer niet gezegd. Dus verzin je weer iets waarom je stil bent. En je wordt zo gek van al die leugens. Ik word zo gek van al die leugens. Met elk klein ding dat ik draai, weglaat, komt er een kaartje bij in het kaartenhuis. Totdat ik mezelf niet meer ben, maar alleen maar constructie. Ik kan niet meer. Ik moet het nu zeggen. Ja, je hoorde Simon Heijmans. Zat je niet te genieten van zijn poëtische stem? Ja. Het is toch een poëet? Ja, maar hij kan ook fantastisch... Het is In zijn rust weet hij een soort van onheilspellend gevoel op te roepen bij je als kijker. En dat had ik toch wel. Want mensen zoals jij, dat is een persoonlijk familie-epos over een familie die zwijgt. Drie generaties kunnen of willen niet praten over belangrijke gevoelens en gedachten. En het zwijgen, dat wordt ook nog eens een keer van generatie op generatie doorgegeven. Ja. Dat hoor je net ook een beetje in die trailer. Ja. Vanavond doe ik het. Nee, morgen. Uitstellen. Ja. Hoe... Wat krijgen we te zien op toneel? Ik denk dat je in de epos... Als ik deze vraag moet beantwoorden, dan moet ik altijd even goed nadenken, omdat ik wil dat het een verrassing blijft. Dus ik ga nadenkend ga ik verschillende... niet cues, maar... woorden zeggen van wat je qua emotie of qua beeld kunt te zien krijgen. Allereerst, we hebben een heel mooi decor. We hebben vier hele toffe spelers. En wat je ziet is eigenlijk door die verschillende generaties heen dat, wat je net eigenlijk al zei, dat het zwijgen wordt doorgegeven. En we gaan eigenlijk onderzoeken waarom zweeg nou die eerste generatie zo? Want de persoon nu, de man in het hier en nu, dat is dan Simon Heijmans, die dan in de voorstelling mijn vriend speelt. Ja, ik snap het niet. Dus we gaan op zoek naar waarom spreek je nou niet als ik je vertel dat ik zwanger ben. Daarmee begint de voorstelling, ja. Zeg maar ook. Met dat er een groot nieuws is. Nou, ik ben zwanger. En dat er vervolgens gewoon niks wordt gezegd. En dat hij me gewoon zit aan te staren. En dat ik denk, oké, dit is best heftig, kun je me alsjeblieft uitleggen waarom je niet spreekt? En eigenlijk gaan we dan gedurende de drie actes op zoek naar de antwoorden. En komen we ook achter hoe die familiepatronen eigenlijk zijn ontstaan. Ja, en met wie speel je dit allemaal? Sigrid ten Apel, Juan Sihet en Simon Heijmans. Ja, mooiste. Jullie spelen allemaal verschillende rollen. Ja. Jij speelt zijn onder andere vriendin. Oma de moeder van het kind. Ja. Dus zijn vriendin. Hoe was het voor jou om zulke verschillende rollen te spelen? De oma speel je echt. Ja, het is een oma. Maar dan tegelijkertijd ben je die vriendin. Ja. Hoe was dat? Ja, dat is echt is een bijzondere uitdaging. Het is als acteur wel een feestje als je verschillende rollen mag spelen. En ik moest wel even zoeken van, oké, hoe ga ik oma vormgeven? Ik bedoel, wat ik heel tof vind aan de voorstelling is dat we met z'n vieren spelen. En dan, we doen meer dan 10, 15 rollen voor het vertolken eigenlijk in de voorstelling. Maar we spelen ook voorbij kleur eigenlijk. Dus als gewoon wordt gezegd, ik ben de moeder van, dan ben ik de moeder van. Ook al is de persoon, weet je, van een andere afkomst. En ik merkte dat ik dan soms moest zoeken naar, oké, wat ga je dan doen qua stem? Hoe, weet je, ga je dan ineens wel meenemen dat als ik een oma ben, dat het dan ineens met een Surinaams accent, dan denk ik, ja, nee. Want dan heeft dat ineens weer een betekenis. Maar ja, het is ook raar als ik ineens zo ga praten of zo. Dan denk je ook, ja, waarom gaat deze vrouw ineens met zo'n achterhoeks? Dit was waarschijnlijk heel slecht. Ik heb hem ook niet verder ontwikkeld. Dus maar wat je wilt, wat je wilt zeggen is dat het in die zin best wel geëmancipeerd is. Dat jullie niet kijken naar van, oké, je bent een zwarte vrouw. Je kunt dus niet de oma van een witte man spelen. Precies. Dat snap ik. En tegelijkertijd, oké, hoe ga ik vormgeven aan gewoon een oma, een universele oma. Zonder dat je, dus dat je wel de geschiedenis van oma meeneemt. En zonder dat je het dus rode roos rood gaat kleuren. Dus dat de oma, ik zeg maar wat, komt van de boerderij. Nou, dan ga ik ook echt met een boers accent spreken. Dus dat vond ik om antwoord te geven op de vraag van, oké, hoe was dat? Ja, dat vond ik wel een uitdaging om daarin te gaan zoeken van, hoe kan ik dan die verschillende rollen vormgeven en dat het geloofwaardig is en dat, dat je het van me pikt. Ik zag het, ik accepteerde het. Dank je. Maar toch nog even terug naar dat script, geschreven door Floris van Delft, de regisseur ook. Mensen kennen hem misschien als ze de voorstelling Ja van Nasser Dinchar hebben gezien. Zeker. Hij is ook artistiek directeur van het Rotterdamse theatergezelschap Wat We Doen. Ja. Die werken ook rondom hun producties met een soort redactieconstructie. Dus ze zien het echt bijna als een inhoudelijk project waar op allerlei manieren gezocht wordt naar content. Hij heeft het helemaal zelf geschreven. Het komt uit hem. Wat was jouw eerste reactie toen jij dit stuk las? Tof, vet, bijzonder. Hoe gaan we dit doen? Want ik zag dan al die verschillende rollen. En ik dacht, oh, maar hoe gaan we dan zo doorschakelen? Want soms is het letterlijk in één scène dat je ineens iemand anders weer bent. Hoe gaan we dat vormgeven? Dat het publiek te alle tijden begrijpt wie wat is, wie wat doet. Maar wel ook, yes, let's go, laten we dit gaan doen. Wat ik heel tof vind aan Floris. Floris heeft wat mij betreft de handtekening dat hij A, echt maatschappelijk geëngageerde stukken maakt. En dat hij kunst weet te maken. Dus hij maakt toneel met echt mooie teksten. Maar wel toegankelijk. Dus je het voelt nog steeds rauw en echt en dichtbij. Dichtbij. En waar hij ook goed in is echt de stukken universeel maken. En waar hij ook goed in is, waardoor ik heel graag met hem werk, is dat hij het altijd een feestje maakt voor de acteurs. Dus eigenlijk kan je altijd wel verwachten dat je bij hem een dubbelrol gaat krijgen. En dat er naast de diepte die hij opzoekt in de stukken die hij maakt, dus ook nu in dit familie-epos, dat daar ook toch altijd een stukje humor ook in zit. En gewoon de toegankelijkheid van zijn voorstellingen vind ik gewoon ongelooflijk mooi. Dat is een flinke loftrompet. Het is helemaal gemeend. Dit is geen verzonnen reclamepraatje. En nee, dit is geen leugen. Je zei net al dat je zeg maar je wilt niet alles weggeven, maar ik wil toch ook voor de luisteraar om het een beetje te begrijpen. Jij hebt dus een relatie met een jonge man. Ja. Er is een baby op komst. Ja. En hij begint op een gegeven moment te zwijgen en begint een soort reis door de generaties heen. Ja, er zit dus er zitten elementen ook van intergenerationeel conflict. Ja. In dit stuk. Nou, dat kan u wel zeggen, toch? En niet zo'n klein beetje ook. Zeker. Problemen die door worden gegeven. Zonder alles te verklappen, herkende je dingen vanuit je eigen familie toen je hier mee aan de slag ging? Ja, zeker. En ik denk dat het zo bezig zijn met een thema van intergenerationeel conflict, intergenerationeel trauma, familiepatronen, dat je sowieso weer op jezelf gaat reflecteren. En we hebben natuurlijk ook met wat we doen, je maakte net al een soort aanzet van het programma eromheen. Dus het Match My Story, waar ik hopelijk zo nog even wat over kan vertellen. Dat is waarbij we ook anderen willen uitnodigen om eigenlijk hun verhaal te delen. Ja, vertel het nu maar. Ja. Oh, nou ja, we hebben. Help me zo meteen om weer terug te komen met mijn gedachtenpatroon bij de eerste vraag die je stelde, want dit is een zijspoor. Maar het stuk nodig uit om zelf ook na te denken over hoe zit dat bij mijn familie? Welke dingen heb ik misschien wel verteld of niet verteld? En wat deed dat met me? Heeft dat mij ook bevrijd? Dus we nodigen ook de kijkers. We hebben een jongere groep die zit aan ons gekoppeld aan mensen zoals jij. En die doen ook nagesprekken, de jongeren. En ze vragen dus ook de mensen van, heb jij ook een verhaal, Match My Story, waarin je kunt vertellen, ik heb dit en dit en dit heb ik aan mijn familie verteld en dat heeft me bevrijd. Of dat heeft de banden met ons gezin heel erg veranderd. Daardoor praat ik nu niet meer met mijn familie. Maar puur dat we met z'n allen kunnen onderzoeken, ja, wat doet het eigenlijk als je het zwijgen of de taboes doorbreekt? Dat is wat je bedoelde met dat echt maatschappelijk geëngageerd. Want je komt de theaterzaal, de foyer kom je binnen. Ja. En dan word je vriendelijk aangesproken door een jonge heer of dame, of hoe ze ook identificeren. Om te gaan praten over dingen die je niet zo graag wil bespreken. Ja, maar hoe zit het dan met jou? Als ik terugga naar jou en je komt, je gaat repeteren. Er is een dramaturg, er is een regisseur. En dan begin je teksten te lezen naar elkaar. Ja, ik sorry hoor, er gaan nu drie verschillende antwoorden. Wil je de vraag kleiner maken? Nou, of je tijdens het lezen van het stuk, repeteren van het stuk, dingen uit je eigen familiegeschiedenis herkende. Zeker, zeker weten. Ik zal een anekdote vertellen over, zeg maar, een dat je bijvoorbeeld een diep geheim hebt waar je jaren mee rondliep en waarbij niet iedereen dat wist. Dit is ook iets wat ik toen de tijd, denk nu 4 jaar geleden, in mijn boek heb geschreven. Ik heb toen 4 jaar geleden een boek uitgebracht, Immanuel en mijn vechtershart. En daarin moest ik mijn familiegeschiedenis induiken. En doordat ik zo de familiegeschiedenis in ging duiken en allemaal vragen instellen van, oké, maar hoe zat dit? Oké, maar hoe hebben jullie, ma, pa, hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Waarom waren de ruzies? Waar gingen die ruzies over? Waarom zei u dit? Wat maakte, hoe keken jullie naar elkaar? Hoe waren jullie verliefd op elkaar? Maar ook, ik moest ook op een gegeven moment, ik wist dat ik iets in het boek wilde schrijven waar ik al jaren mee rondliep. Namelijk dat ik, even een disclaimer voor de luisteraar, komt even nu een heftige anekdote. Toen ik 19 was, heb ik een seksueel grensoverschrijdende situatie meegebracht. Heeft geleid tot een zwangerschap. Ik was toen zo erg in paniek dat ik toen abortus heb laten plegen. Nou, voor mij op dat moment als christelijk meisje, in een heel christelijk gezin, het was zo zwaar voor mij, maar ik durfde het gewoon niet te vertellen. Omdat ik schaamde me. Ik had ook het gevoel dat het mijn schuld was. Ik wist ook niet hoe mijn moeder zou reageren. Ik dacht, als ik het aan haar vertel, er gaat sowieso iemand dood. Of die guy, of ik. Laat ik het maar niet vertellen. We zijn nu jaren later, dus ik vertel het wellicht een beetje wat luchtiger. Maar op dat moment was het voor mij zo zwaar. En toen ik mijn boek ging schrijven, ik heb dat dus nooit verteld aan mijn moeder. Maar toen ik het boek ging schrijven en ik wist, dit is ook een hoofdstuk wat ik erin ga schrijven, toen heb ik eindelijk mijn moeder, maar ook wat familieleden, heb ik bij me geroepen. En ik heb gezegd, jongens, ik moet jullie gewoon wat vertellen wat er toen is gebeurd. En het was echt pittig voor me om dat te vertellen. Maar het was ook zo bevrijdend. Het was zo fijn dat ik het kon vertellen. En mijn moeder die knuffelde me en die zei, mijn kind, oh mijn god, wat vind ik het verschrikkelijk dat ik er toen niet voor je heb kunnen zijn. En dat ik je niet heb kunnen helpen. Dat ik niet jouw steun en toeverlaat kon zijn met zoiets heftigs. En dat heeft mij zo bevrijd dat ik dat kon vertellen. Maar dat was wel een familiegeheim. Maar wat wel effecten heeft. Kijk, ik ben nu 39. ik ben nog 38. Ik word bijna 39. Maar ik moet er een beetje van lachen. Ik heb nog geen. It's nothing but a number. Maar kijk, we weten niet hoe de toekomst gaat lopen. Maar op dit moment heb ik geen kinderen. Nou ja, het zou kunnen als ik twee voordat ik de komende 5 jaar geen kind of kinderen krijg. Dan wordt een stukje familiegeschiedenis. Oh ja, die tante van ons die geen kind heeft. Ja, ze had er toen wel, zou ze een. Maar door, snap je, dan wordt dat ook weer een stuk van de familiegeschiedenis dat ook weer wellicht doorwerkt op de nieuwe generaties. If that makes sense, wat ik nu zeg. Maar dat soort associaties kreeg je toen je ging spelen. Tijdens het proces. En ook de lichtere associaties. Hè. Ik bedoel, Ik kom uit een gezin van 6 en met mijn zusje. Mijn zusje is echt. Ik hou zo van die meid. Het is echt heerlijk. En ja, bepaalde gesprekken die ik met haar heb, of bepaalde humor die ik met haar deel, of bepaalde gewoon geheimpjes die we met elkaar delen. Ja, dat zijn onze geheimpjes. Ik heb nog 3 oudere zussen en een broer. Ja, sommige dingen weten ze niet. Ja, dat zijn gewoon onze dingetjes. En dan heb ik weer met mijn andere zus, heb ik ook weer eigen band. En waarbij zij ook weer, ja, je hebt dan zo gewoon die verschillende lagen. Soms zwaarder en soms ook gewoon wat luchtiger. Dat is denk ik, En dit gebeurde ook dus met alle andere medespelers. Terwijl je zeker, we hebben echt veel gesprekken gehad over die familiebanden. En hoe werkt dat dan in jouw eigen gezin? Volgens mij. Nee, die komt helemaal goed. Komt het goed? Oké. Zie je, lieve luisteraar. Wat jullie niet horen is dat Emmanuelle Grieves, mijn gast vanavond, die speelt in het prachtige stuk Mensen Zoals Jij, ziet dat de enige echte Yuri Stubenitski binnenkomt om jullie allen het nieuws van het NOS-journaal van 7:30 voor te lezen. Dat gaat nu gebeuren. NPO Radio 1. Goedenavond. Lachgas heeft zeker 3 kwartier lang effect op het rijgedrag, blijkt uit onderzoek in opdracht van de politie. Verder is het minstens 1 uur aantoonbaar in adem en bloed. De politie liet dat onderzoek doen omdat het gebruik van lachgas een rol speelt bij veel verkeersongelukken. Het Mexicaanse leger heeft gisteren 12 gewapende aanvallers doodgeschoten. In een grensstadje bij de Amerikaanse staat Texas werden de militairen beschoten, waarna de aanvallers werden gedood. Het gebied heeft vaak te maken met drugsgeweld. De gemeente Oldenzaal laat ongeveer 160.000 liter giftig afvalwater weghalen. Dat ligt illegaal opgeslagen op het terrein van een houthandel die in december failliet ging. De gemeente stuurt de rekening naar dat failliete bedrijf. En bij het Britse prehistorische monument Stonehenge mag de aanleg van een tunnel in de buurt doorgaan, zegt de rechter. Die tunnel moet een weg in de buurt ontlasten waar veel files staan. Historici en archeologen zijn bang dat het terrein ernstig wordt aangetast. Kunststof. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is actrice Emanuelle Grieves. Ze is vanaf 24 februari te zien in het toneelstuk Mensen zoals jij. Een familie-epos over een familie die zwijgt, geregisseerd door Floris van Delft. En Floris van Delft, de regisseur, we hadden het net een beetje over wat het met je doet. Hè, als je een stuk speelt en leest met elkaar en voorbereidt, repeteert. Dat gaat over intergenerationeel trauma, zwijgen in families. Mm-hmm. Je gaf blijk van al iets heel heftigs wat je mee hebt gemaakt. Mm-hmm. Ongewenst zwanger geworden op je 19e. Ik was wel benieuwd hoe jij je dan hier allemaal op voorbereidt als je dit gaat spelen. Je hebt een gezamenlijk proces. Je hebt ook een proces dat je zelf doet. En wat we in ieder geval ook samen hebben gedaan is dat we de eerste week samen gewoon gaan lezen. Gewoon een paar keer het script lezen en associëren. Van oké, maar wat... Hoe komt deze scène op je over? Wat vind je ervan? We hebben nu scène 17. Oh, die lijkt weer verband te hebben met deze scène 3 of iets dergelijks. En dan ga je zo steeds een diepere laag in. De tweede week heb je de tekst geleerd, of zo goed mogelijk geleerd. En dan ga je gewoon eerst de aanbod doen voor de scènes aan de hand van wat je hebt besproken van, nou, volgens mij gaat het deze kant op. Dan in week 3 ga je even er doorheen en dan voel je ineens, oké, daar zit een bepaalde boog. Oh ja, als je in het tweede gedeelte van de voorstelling, als je daar te hard gaat, dan moet je toch hier weer heel veel gaan inhouden. Dus er moet meer balans komen. Maar wat betekent dat dan voor die scène? Oké, dan moet ik die scène niet woest, maar geïrriteerd zijn. En zo ga je steeds laag, laag, laag, laag, bouwen. Laag kan je bouwen. En dat is... Ja, dat is wel echt heel erg tof. Wat was het op opvallendste moment tijdens de repetitie? Er is een moment waarbij Simon Heijmans heel emotioneel is. En is heel grappig. Ik krijg een brok in mijn keel van die scène. Ja? Hij doet dat zo goed. Nu ook weer? Ja. Waarom? Oh, gos. Ja, het is gewoon in de boog van de voorstelling. En... dat zijn personage echt iets gaat vertellen wat hij al jaren geheim heeft gehouden. En hoe hij dat speelt en hoe hij dat vertelt en heel erg in dat moment gaat. Het is mooi om te zien hoe soms... toch als je naar toneel kijkt en toch ook als je weet dat iemand het technisch doet, dat als je zo open staat om echt in het verhaal te duiken, dat dan toch dat verhaal je echt kan raken, dat je echt met zo'n personage kan meeleven. En hij doet die scène zo subliem, waarin hij heel emotioneel wordt en gewoon zijn geheim met ons deelt. En het raakt jou ook al heb je het technisch ook, al zo en vaak ook al, en ook al weet ik, en we pesten hem ook. Soms zo van, zit je daar nu? En die zit ik zelf hier zo. Neem een slokje water. Nee, maar het typeert je wel een beetje. Want Floris van Delft, die zegt eigenlijk over jou... ze is altijd goed voorbereid. Ze is een acteur die zich vastbijt. Ze is heel conscientieus. Ik zag haar op een gegeven moment over het toneel lopen... en ik dacht, wat doet ze daar? Was ze de route van de voorstelling aan het nalopen? Ja... Ik denk het wel. Vooral als je hem gaat try-outen, dan komen er steeds meer lagen erbij. Lief trouwens, dat Floris het heeft gezegd, vind ik lief. Maar dan komen er ook weer nieuwe wijzigingen, of ook voor de dynamiek. De voorstelling heeft... Ja, mag je dat zeggen over je eigen voorstelling? Ja, dat mag ik zeggen. De voorstelling heeft een hele mooie adem. Dus het is er zit heel veel ook qua timing, qua stiltes. En qua, oké, nu gaan we hard en nu trekken we weer terug. Stilte, stilte, stilte. Maar om de dynamiek en om de adem goed te houden en niet te zorgen dat het om goed te zorgen dat er voldoende zuurstof is, moeten we soms last minute ook weer wat, hebben we ook weer wat nieuwe wijzigingen gebracht van oké, die zin toch weer eruit. Oké, dat loopje klopt niet, want dat is warrig. Het is warrig, het komt niet aan. Oké, dus het loopje verandert. Maar je hebt als acteur heb je ook vaak een soort eikpunten voor jezelf. Van, want je moet toch een hele voorstelling van, nou, we zitten op 1 uur en 45 minuten ongeveer. Moet je gewoon de hele voorstelling moet je kennen. En weten, oké, hier heb ik de timing. Dus het helpt soms als je een bepaalde route, dan gaat het bijna net een choreografie ook in je lijf zitten. En zeker als dan de route is veranderd. Want dan kun je bijna op auto, je moet constant gefocust zijn. Oké, in het moment. Aarde, in het moment. Oké, reageren in het moment. Nieuw. Ik hoor dit voor het eerst. Ik heb het nog nooit gehoord, maar ik ga wel reageren met de zinnen die ik uit mijn hoofd heb geleerd. En zo de route eiken, dat helpt. Dat helpt mij in ieder geval. Om lekker dan op een gegeven moment te kunnen staan en gewoon te gaan spelen. En in het moment wel echt te reageren. Maar dat mijn lijf weet dat ik in die reactie wel op de goede plek ga staan waar het goede licht is. Het is een soort memory palace. Sommige mensen kunnen een speech onthouden doordat ze bijvoorbeeld kamers bedenken. En in die kamers staan voorwerpen die verwijzen naar. Dus jij loopt die route en dat geeft je een soort houvast als acteur. Ja. En het geeft dan ook een soort van vertrouwen van, ik moet echt ook voor de voorstelling moet ik mezelf ook weer echt elke keer een opdracht meegeven. Ik zeg voor de voorstelling zeg ik altijd, ik sta aan één kant met Juan Ziet. En we zeggen altijd tegen elkaar, dan geven we elkaar zo'n hand. We knuffelen elkaar sowieso allemaal, maar we moeten aan twee verschillende kanten staan. En dan zeggen we gaan het verhaal vertellen. Maar dan zeg ik ook tegen mezelf van, ik geef mezelf een bepaalde focus mee. Van, je gaat nu gewoon spelen, hè. Niet in je hoofd gaan zitten en te veel gaan overdenken. Gewoon spelen. Het verhaal vertellen. Neem deze mensen mee op dit bijzondere verhaal. En geef dit verhaal weer terug aan hen. En dat is lekker. Het is een verhaal waar Floris van Delft zelf over zegt, ik wil met dit stuk twee vragen stellen. Zijn taboes een universeel gegeven? En hoe open is Nederland? Ik vind dat eigenlijk twee hele mooie vragen waar je eigenlijk een hele avond laat staan één uitzending over kunt hebben. Om met het laatste te beginnen, hoe open is Nederland volgens jou? Ik denk dat we minder open zijn dan we claimen te zijn. Waarom? Omdat ik heb bijvoorbeeld over het woordje, we willen soms verder zijn dan we zijn. En dat is op allerlei gebieden. Dat is met alle ismen. Dat is met alle, en als ik zeg alle ismen, bedoel ik met seksisme, met racisme, met andere ismes. Maar we willen verder zijn dan dat we zijn. En soms als we op tv kijken, dan lijkt het alsof we super geëmancipeerd zijn en of we zo open-minded zijn, maar dat is helemaal niet. En waaruit blijkt dat volgens jou? Ja. Ik denk dat als je een lijn zou trekken. En wij maken bijvoorbeeld, we zijn heel erg trots op, we zijn tolerant. Als je gaat kijken naar de echte betekenis van het woord tolerant. Ja, tolerant, tenminste bij mij op school betekent tolerant, ik zie je, ik zie wat je uitvreet. Ik vind er wat van, ik accepteer het niet. Maar goed, vandaag ga ik er niks van zeggen. Ik zou het zo mooi vinden als we op een gegeven moment naar acceptatie kunnen komen. Want tolereren is niet accepteren. En tolereren klinkt, als je het een beetje mooi spint, klinkt dat heel erg mooi. Maar eigenlijk, als je echt naar de betekenis kijkt, betekent het, I don't like you, I don't want you. Maar vooruit. Het is omdat ik aardig ben. Vooruit. En ik zou het mooi vinden als we met allerlei verschillende dingen niet zouden zeggen, yeah, whatever. Ik heb een goede bui, maar hey, doe jij jouw ding? Ik doe mijn ding. En soms ontmoeten we elkaar in het midden. En dat is oké. En taboes? Hoe universeel zijn die? Dat is de tweede vraag die jij wil beantwoorden. Ja, taboes zijn super universeel. Ja. Dat vond ik vond het heel bijzonder om we hadden dan dus een try-out zaterdag, dus waar jij ook was. En ik heb heel veel verschillende mensen gesproken. Ik heb oudere mensen gesproken. Ik heb jongere mensen gesproken. Ik heb mensen van verschillende afkomsten gesproken. En wat ik heel tof vond, is dat eigenlijk iedereen het kon. De associatie had met zijn of haar eigen gezin. En ik vond het zo tof. En er was een Molukse dame die zei, ja, dat was gewoon mijn vader. Dat was gewoon. Zo was mijn, zoals die opa, ja, dat was echt mijn vader. Er was een Turkse dame die zei, ja. En ik herkende hem zo bij die oma. En weer iemand anders. Die zei, ja. Het is gelukt om het stuk. Dat inderdaad is begonnen vanuit. Vooral de inspiratie uit Floris, zijn eigen leven. Maar wat een universeel verhaal is. En hij zegt trouwens ook zelf in interviews van. Dat hij juist dit verhaal ook wilde vertellen. Zijn verhaal. Maar ook met inspiratie juist van zoveel mensen die zeiden, ja, maar dit is bij mijn familie ook. We hebben ook zoveel meer. Wij mensen hebben ook zoveel meer overeenkomsten dan dat we verschillen hebben. Er zijn, ja. ik wou eigenlijk een van de taboes noemen, maar dat ga ik dus nu niet doen. Want je wil duidelijk niet dat er gezondheid, dat er te veel verklapt wordt. Mm-hmm. Laat ik het dan zo zeggen. De rode draad zijn taboes en dat zwijgen. Ja. Maar wat die voorstelling voor mij ook doet, is het breekt het heilige huisje af van de mythe van het gezin. Een beeld van hoe het zou moeten zijn. En ik moest denken aan een stuk van dat historicus Lotte Houwing ten Kate recentelijk hierover schreef in De Groene Amsterdammer. En ik zou je daar iets uit willen voorlezen. Oh, leuk. Voor de crash van mijn zoon vertelt een moeder dat ze er niet aan moet denken om door haar man aangeraakt te worden. Maar dat ze mij pas echt zielig vindt als alleenstaande moeder. Zij heeft het gezin uit een prentenboek, ik niet. Hoe een relatie daadwerkelijk wordt beleefd lijkt nauwelijks te tellen in de competitie om het goede leven. Een eenzame, saaie, seksloze relatie krijgt geen predicaat. Alleen de beëindigde relatie heet mislukt. Nederland telt 3,3 miljoen eenpersoonshuishoudens. 40% van het totaal aantal huishoudens overigens. God weet hoeveel buitenechtelijke liefdes en een onwrikbaar geloof in het monogame kerngezin als de superieure levenswijze. Interesting. Jij komt zelf. Heb je gedachten als je dit hoort? Ik zou liegen als ik nee zou zeggen. Deel ze met me. Ja, ik krijg er verschillende associaties van. Het is mooi geschreven. Dat is het eerste wat ik erover kan zeggen. En ja, ik denk dat soms het plaatje. Dat soms meer betekenis krijgt van zo. Nou, kijk, jullie hebben het perfecte gezin. Terwijl, ja. Is het echt zoveel beter dan alleen zijn? Ik vroeg het ook omdat je uit een samengesteld gezin komt. Zeker. Ja, je ouders die scheiden toen je 7 was. Dat klopt. En mijn moeder had al 3 dochters. Mijn heerlijke 3 zussen. Ze is met mijn vader hertrouwd toen haar man was overleden. En toen zijn ze inderdaad gescheiden toen ik 7, 8 was. En welke vervolgvraag wilde je erover stellen? Want je maakte een introductie over de. Nou, ik bedoel, als je uit een samengesteld gezin komt, dan ken je de andere kant van de medaille. Ben je opgegroeid in een gezin dat niet bestaat uit die mythe. Hè, van hoe het zou moeten zijn. Een samengesteld gezin is al wat anders. Ja, nee, want tenminste, voor mij was het gewoon normaal. Zeker toen mijn ouders nog bij elkaar waren en de liefde nog zo groot en mooi was. Ja, toen waren we wel inderdaad dat gezin. Het was ook niet een. Ik wil het woord bijna eens uitspreken. Ik zou gaan vroeger, mijn moeder is nu een heel andere vrouw, maar ik zou gewoon een pet krijgen als ik mijn zussen halfzus zou noemen. Het zijn gewoon je zussen. Half. Dus wij waren gewoon dat gezin. En ja, totdat er op een gegeven moment ruzie begonnen te komen en het gewoon niet meer ging. Maar ja, daarvoor waren we juist dat gezin. En was het leuk. En hadden we mooie jurkjes aan en mooie schoentjes. En dan gingen we lekker op zondag naar de kerk. En daarna gingen we lekker naar het park. Of we gingen samen op vakanties vroeger. En op een gegeven moment was dat niet meer. En daarna, dus toen ze uit elkaar gingen. Ja, toen begon dat wel. Ja, toen waren we ineens dat alleenstaande gezin. Dat was wel iets zeker waar ik. Wat ik lastig vond. Vooral omdat. Ja, als je dan als Surinaamse vrouw van Surinaamse afkomst, vrouw van kleur. En ja, ja waar, het erge was, mijn ouders waren... Ik ben echt uit een huwelijk geboren, echt netjes en deugdelijk. Maar eigenlijk toen mijn ouders gescheiden waren, gingen mensen er allemaal vanuit dat ik misschien mijn vader niet eens kende. Dat moest je niet met dat vooroordeel dealen. Dat ik dacht, dat vond ik zo lastig als kind. Dat ik dacht, oké, wacht even. Ik ben gewoon uit een huwelijk geboren kind. Mijn ouders waren gewoon getrouwd. En nu word ik soms gezien als een soort bastaard, omdat mijn ouders niet bij elkaar zijn. Dat vond ik heel verdrietig, dat je dan ineens met zoveel vooroordelen moest dealen. Ja, dat is wel de associatie die ik zo'n beetje zo krijg bij het verhaal en bij de vraag. Denk je dat jonge mensen daar anders mee omgaan nu? De jongste generatie met überhaupt de samen zijn en een gezin vormen, met de definitie van wat het is? Ik moest heel erg lachen, want ik las deze week een titel. Ik heb het artikel niet gelezen. Maar polygamie is nu helemaal een hype aan het worden. Ja. Heb je dat ook gezien? Ja, dat heb ik gelezen. Dat was mijn volgende vraag. Ja, en wat is je vraag? Nou, ik wil eerst horen wat jij wou zeggen. Want ik hoor dat jij wil zeggen. Nou, oké, omdat we ook hier niet de hele dag hebben. Is, kijk, hoe je het ook inricht. En dan heb ik het vooral over de Gen Z'ers. Mm-hmm. Het werkt alleen, en dat dacht ik, daarom wou ik die vraag stellen. Als je goed communiceert, als je niet zwijgt. Of je nou polyamorie of een open relatie hebt, of samengesteld of na een scheiding. Als je dus, tenminste begrijp ik uit jullie voorstelling, als je verzwijgt, als je niet eerlijk bent, als je niet communiceert, dan werkt het niet. En mijn vraag is, denk je dat de jongste generatie dat beter doet? Ik denk wel dat zij wel een voorsprong daarin hebben. Ik denk wel dat zij meer praten. Ik denk ook soms dat ze te veel praten. Dat zijn jouw woorden. Dat zijn mijn woorden. Maar goed, ik ga al richting boomerleeftijd in hun ogen. Maar hoe kun je te veel praten? Want kon jij vroeger thuis wel over alles praten? Nou, ik kon best wel over veel praten. En zeker relatief gezien vanuit de Surinaamse cultuur werd er eigenlijk bij ons thuis best wel veel gesproken. En als ik heel eerlijk ben, een paar jaar geleden was ik niet echt heel aardig over mijn vader in de media. Dat was ook op dat moment het ding. Maar zelfs als ik zo op een gegeven moment, toen mijn vader 3 jaar geleden overleden, en toen ging ik het ook terugrekenen van zijn leven en dan weer familieverhalen verzamelen. Ja, en toen dacht ik, jeetje Im, die man is geboren in 1928. Voor de Tweede Wereldoorlog is die man geboren. En hij kon nog best af en toe zichzelf uitdrukken. En dat hij echt wel op zijn manier was voor mij, als modern jong meisje uit de jaren 80, niet met aanhalingstekens goed genoeg. Maar toen ik daar toch weer op terug ging kijken, dacht ik, ja, jeetje mina, die man heeft ook een hele lange reis gemaakt van bijna 100 jaar. Waarin hij eigenlijk voor de tijd waarin hij is geboren en wat hij dan allemaal heeft meegemaakt, ja, ook weer zijn ontwikkeling heeft meegemaakt. Maar, Nou ja, je vloog er net een beetje overheen. Oh, hè? Een paar jaar geleden zei je, en dat was toen het ding. Mm-hmm. Maar het stuk gaat over transformatie binnen een familie. Maar zeker, die heb jij in het klein eigenlijk ook gemaakt. Zeker. In relatie tot je vader. Ja. Kun je ons even uitleggen wat er aan de hand was, waardoor je zo kritisch was op je vader, ook in de kranten en in interviews, en hoe dat is veranderd? Nou, korte samenvatting ik heb eigenlijk altijd wel, ja, best wel een beetje. Vroeger waren mijn vader en ik echt gewoon beste vriendjes. Maar toen de scheiding kwam, mijn vader had daar heel erg moeite mee. En ik denk dat hij een soort van in zijn hoofd had, als wij gescheiden zijn, jij ontneemt mij, dus mijn moeder, dat ik een vader kan zijn. Dus dan ga ik dat. Dus ik hoef bepaalde dingen niet te doen. Alleen dat. Ik ga kijken of ik het beknopt. Of het uiteindelijk... Nee, even te praten. Ik grijp wel in. Okay. Ik wil het horen. Oké, dus bijvoorbeeld de situatie van. Dat is een hele dominante situatie. In een rode lijn in onze relatie. Mijn moeder had haar eigen ding. Mijn vader had haar eigen ding. Ze hadden ruzies, konden elkaar niet meer zien of luchten. Dus als jong meisje moest ik alimentatie ophalen. Elke week. En mijn vader was, ja. Nog één keer, jij moest als jong meisje het weekgeld ophalen. Dat is heftig. Dat is heftig. Ja. En dat was ook heftig, want ik had dus elke week discussies met mijn vader. Die ik weer internaliseerde als, jij vindt mij niet goed genoeg om het weekgeld te geven. Heel lang boos geweest. Maar dan heb je de verschillende lagen van die situatie. Hij gaf te weinig, voor de duidelijkheid. Hij ging zich letterlijk verstoppen achter een gordijn. Voor zijn eigen dochter. Ja. En dan keek hij zo achter... Ik kan er nu om lachen, of het is een bittere lach, ik weet het niet. Maar hij keek dan zo achter het gordijn van... en dan verstopte hij zich. Oké, heb deze situatie in je hoofd. Eerste laag. Wat een piep. Hoe kan hij dat doen? Hoe kan hij mij zo afwijzen? Hij is echt een slecht persoon. Hij is een slechte vader. Boom. Tweede laag. Waarom heeft mijn moeder mij eigenlijk gestuurd om dat te gaan halen? Mm-hmm. Come on, twee volwassen mensen. Waar zijn we mee bezig? Boom. Nog een laag erbij. Dus naarmate je ouder wordt, komen er allemaal lagen bij. Mijn vader had niet aangeboren hersenletsel. Zijn vreemde gedrag van zich gaan verstoppen. Ja, die man was gewoon letterlijk paranoia af en toe. Hij kon zijn... Je vader is als kind in elkaar geslagen. Ja? En jij ontdekt pas na zijn dood dat hij dus een niet aangeboren hersenletsel had opgelopen door die vechtpartij op de lagere school. Ja, en na zijn dood heb ik pas de zwaarte ervan begrepen. En het besef, want het is zoiets dat terloops wel eens is verteld. Maar omdat hij eigenlijk ook weer heel vaak gewoon normaal... Hij was niet constant abnormaal aan het doen. En als iemand nooit echt gediagnosticeerd is met iets... dan denk je gewoon, ja, hij is gewoon een beetje raar. Of ja, hij is gewoon zo, ja, hij is gewoon gierig. Maar naarmate je ook voor open staat als volwassen vrouw... en in plaats van alleen maar vanuit het gekwetste kind te kijken... maar als volwassen vrouw oprecht te willen kijken... wie is deze mens? Ja, dan krijg je ook andere antwoorden. Want dan is het niet alleen maar... ja, hij is een slechte vader. Ja, je was er niet voor mij. Maar dan is het ook, oké, maar wat maakt dat hij... wat heeft gemaakt dat hij handelde zoals hij handelde? Wat heeft gemaakt dat hij op dit moment de persoon is die hij is? Of nou, toen de tijd toen ik die vragen stelde. En als je dus steeds dan meer die afstand gaat nemen... en ook weer bijvoorbeeld... hè, dus oh ja, hij heeft niet aangeboren hersenletsel... maar ook dan weer nog meer afstand naar mijn moeder. Hé, hey, mijn moeder was net uit elkaar... was in die periode net uit elkaar met mijn vader. Was hertrouwd, was naar Nederland gekomen... om het geweldig op te bouwen. Had samen met mijn vader de zaak. Ineens ben je een alleenstaande vrouw met 6 kinderen. Die vrouw werd super depressief. Als ze had gekund, had ze het zelf gedaan. Ze kon het niet. En ik, zeg maar, dit wat je nu ziet in mijn persoonlijkheid... lekker makkelijk praten en een soort bepaalde kracht... ze zal waarschijnlijk hebben gedacht... ja, dat heeft ze ook later uitgelegd, hoewel ze ook haar excuses heeft aangeboden. Zij heeft gedacht, Emma kan dat wel. Zij kan dat wel aan. Niet nadenkend over wat dan die discussies met mijn vader... met mij zouden doen als kind en hoe dat effect op mij zou hebben. That's a lot. It is. En dan zijn we nog niet bij het antwoord op mijn vraag. Maar laat ik het dan anders zeggen. Ik bedoel, ja. De afgelopen jaren zijn voor jou niet makkelijk geweest... Mm-hmm. 2019 werd je veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Mm-hmm. Nou ja, over die affaire is al heel veel gezegd. Mm-hmm. Je hebt naar aanleiding van daarvan een boek geschreven. Noemde je eerder al met journalist Anton Slotboom, Vechtershart. Mm-hmm. Ik heb de indruk dat die gebeurtenissen een sleutelmoment in jouw leven zijn geweest. Ook in de relatie met jouw vader. Absoluut. Want, ja, hoe kan je daar iets meer over zeggen? Omdat je hebt net omschreven waar het allemaal vandaan komt. Ja, wat veranderde waardoor je nu zo anders over hem spreekt? Ik heb in die periode... De kort door de bocht samenvatting van die periode is dat ik, naast dat ik gewoon zelf, ik ging echt bad in die periode. En met bad bedoel ik echt, ik was overwerkt. Al mijn angsten en trauma's waren aan de oppervlakte. En ik kon er nergens mee naartoe met iemand erover praten of iets dergelijks. En vooral het Op een gegeven moment was voor mij zo sterk een soort gevoel van... dingen gaan mis in mijn leven en dat komt door jou. Het is jouw schuld, pa. Het is jouw schuld. En ik voelde me zo niet gezien en niet gehoord in de dingen die ik deed. Ik schreeuwde gewoon om een soort van die erkenning. En ik heb dat op een hele negatieve manier gezocht. En een soort drive in mij was... kijk... ik ben niet goed genoeg. Lekker. Nu ben ik lekker een crimineeltje. Ga maar lekker al je vriendjes vertellen van de kerk hoe slecht ik ben. Kijk, dat is toch wat je wil? Want alles wat ik doe is niet goed genoeg. Hier heb je een leuk verhaal. Nou, het is gelukt. Het is gelukt. En wat leuk was, leuk met aanhalingstekens... in het einde van de week toen ik mijn vaders reactie hoorde... die niet was. Nadat je was gearresteerd. Nadat ik was gearresteerd, ja. En dat hij op een gegeven moment het nieuwsbericht ook had gekregen. En ik dacht, nu gaat hij huilen, op de grond vallen en zichzelf op de borst slaan, zijn hand in de lucht gooien en zeggen, oh mijn god, was ik maar een betere vader geweest, dan had mijn kind dat niet gedaan. Maar natuurlijk zei hij dat niet. Hij zei gewoon, ja jeetje, ja, dat gedrag vertoont omdat ze zoveel met homo's omgaat. Hmm. En met die man heb je toch, en ik herhaal het, je verzoend. Op zijn sterfbed, wat heb je tegen hem... Ik maak nog kort deze anekdote, en dan ga ik gelijk door naar het sterfbedmoment. Wat toen is gebeurd, is dat ik tot het volwassen besef ben gekomen dat er een groot verschil is, en die komt straks op het tegel, tussen schuld en verantwoordelijkheid. Ja, het is jouw schuld dat je me misschien een bepaalde emotie hebt gegeven, maar als volwassen vrouw is het mijn verantwoordelijkheid om de wond te verzorgen en ervoor te zorgen dat ik niet op andere mensen ga bloeden en niet andere mensen ook kapot ga maken. En wat heel mooi is, is dat ik in die hele reis van mezelf opnieuw ontdekken en echt, het is een hele vieze, maar ook vies bedoel ik met, het is echt vervelend dat je zelf in de spiegel moet aankijken en moet zeggen, ja, dommie, je hebt alles, jij hebt alles best, niet hij. Hoe durfde je überhaupt te denken dat je hem de schuld kon geven van jouw pijn, van jouw ellende, van jouw gebrek aan dit of dat? It was you. Maar toen ik de verantwoordelijkheid voor alles wat niet, waar ik niet zelf de juiste keuze voor heb gemaakt, of waar ik niet voldoende heb gezegd, hey, ik moet nog harder aan mezelf gaan werken, of ik moet dan nog beter zoeken naar een therapeut die me wel kan begrijpen. Toen kon ik ook ruimte creëren om toen mijn vader op zijn sterfbed lag, om ook hem toch, zeker die laatste momenten, gewoon te kunnen zien als mens. En niet alleen als ik zeg mens, bedoel ik, je ouders zijn zo je ouders, toch? Maar hij is ook gewoon, hij is mijn vader, maar hij was ook een docent, hij was ook een zakenman, hij was ook een mentor, hij was ook een dominee. Hij was voor heel veel mensen, was hij in zoveel andere rollen, was hij zo positief. Mooi. Ik heb hem vergeving kunnen geven op zijn sterfbed. Dankjewel. Jij ook. Wat ga je schrijven voordat we er uit de lucht zijn? Ik ga iets schrijven met schuld en verantwoordelijkheid. Het is die ander schuld, maar het is jouw verantwoordelijkheid om er wat mee te doen. Anders is schuld, maar jouw verantwoordelijkheid om wat mee te doen. Ja, ik ga het even mooier formuleren. Emmanuel Grieves hier bij Kunststof te gast. Vanaf 24 februari kun je kijken naar het theaterstuk waar ze inspeelt. En zometeen tijd voor 5 dagen. Ze zijn... gaat over de toekomst van de glastuinbouw. Morgen is er weer een Kunststof. Mijn excuses. Dank je wel. Sorry. Hartelijk dank, mevrouw Grieves. Morgen in Kunststof een gesprek met Tinkerbell en documentairemaker Judith de Leeuw. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Lijstjes. We zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas.